ဆရာ ဗျာဗျာပြောလေတင်ကြီးမာဆရာနားထောင်နေပါလေ ဟုတ်ပြီမင်းနဲ့ဖန်ဆိုရင်တင်ကြီးမာရငုံကိုចောင်းသားတက်ရတော့မယ်နော ်ဟင်ဟုတ်တယ်လीဟောမင်းနဲ့ဖန်ဆိုရင်တင်ကြီးမာရငုံမှာရှိတဲ့စေတက္ကသိုလ်မှာចောင်းတက်ရမယ်နောက်9နှစ်10နှစ်ဆိုရင်တင်ကြီးမာတယောက်ဆရာဝန်မာကြီးဖြစ်မယ ် မဖွံ့မျိုးသေးတဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေမှာလူနာတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ရမယ်ပညာရက်တွေရှားပါတဲ့ဆင်လွင်ကုန်းကြီးရွာကရှာရှာပါပါတင်းကြီးမာတယောက်ခြေတန်းကိုဂုံနူးလေးပါသာနဲ့အောင်တော့တင်းကြီးမာအမေက ကြော်ပါတော့ဆရာရဲ့စကားတွေကိုလမ်းလွှဲပြီးရှောက်ပြောမနေပါနဲ့တင်းကြီးမာနားထောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာ ဩခက်ပါလားတင်းကြီးမာရဲ့တင်းကြီးမာနဲ့အနည်းစားဆုံးစကားတွေကိုပြောနေတာပဲတင်းကြီးမာကိုဆရာမကြီးဖြစ်စီခြင်းလုံးလို့တရွာလုံးကချွေးနှဲစာတွေကတင်းကြီးမာကိုကြောင်းထားမှာပဲနော်တင်းကြီးမနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပဲဆရာပြောရမှာလေပေါ့။ကြောင်းတက်ဖို့တော်တော်တစ်လေ။ငါအေကကိုဖဲ့ပြီးရောင်းလိုက်ရပြီ။ အိုး။ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာရဲ့။ဒီစကားတွေကလည်းတင်းကြီးမသိတယ်။ဒီစကားတွေကိုလည်းနားမထောင်နိုင်ပါဘူးဆရာ ။အိုး။ဒါပြင်ဘယ်စကားကိုတင်းကြီးမနားထောင်ကျင်တာလဲ ။ဆရာရဲ့။ဆရာသိပါရဲ ့။အော်အေးသိပြီ။ဆရာကဘာများလဲလို့တင်းကြီးမနားထောင်ကျင်တဲ့စကားကရန်ကုန်မြို့တက်ကတူမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါလို့ဆရာကတင်းကြီးမကိုမှားစေချင်တာမို့လား ပူပြီးသွားပြီဆရာရဲ့ဆရာ ဘာလဲဟာတင်းကြီးမာ တင်းကြီးမာကိုစားပြရတာစိတ်မပြတ်ဘူးလားဟင်ဆရာ စိတ်ပြတ်ဖို့နေနေတာလားပြောတောင်ပြောနေပါသေးတယ်တင်းကြီးမာရေ ဆရာ ဟင် ပြောစရာအခုရှိလို့ ဘာများလဲတင်းကြီးမာရေစကားတွေပါလေပြင်ခန်းနေပြန်ပါပြီဘာလဲဆရာစားပြတာကျောင်းကဆရာတွေတော့မရှင်းဘူးလို့ပြောမလို့လား ။အိုးမဟုတ်ပါဘူးဆရာ။စားပြတာပိုတောင်ရှင်းမှသေးတယ်။ဟုတ်တင်းကြီးမလေးဟိုဒါတွေပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ ။ဘာတွေလဲ ။အခုပြောချင်တဲ့စကားကဘဝနဲ့ရင်းနှီးပြီးပြောရတာ ။အမလေးတင်းကြီးမရဲ့အမလေးဟဲ့ဘဝတွေဘာတွေနဲ့တောင်ရင်းနှီးပြီးပြောအောင်မယ်ဆိုတာလား ။ဆရာရဲ့မနောက်ပါနဲ့တင်းကြီးမတောင်းမှမှာ။ဟုတ်တကယ်လို့ဆရာကပန်းဆိုင်တဲ့သူဆိုပါတော့ ဟင ်အပြင်ကလူတယောက်ယောက်ကအဲ့ပန်းလေးကိုဝင်းပြီးခူးသွားပြီးဆရာဘယ်လိုခံစားရမလဲ ။ဩဥယျာဉ်မှုဆိုတာကခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရင်မှာပိုက်ထားတာပဲ။သူမြန်နိုးလို့ခူးတာပဲခွင့်လွှတ်မှာပေါ့ ။အိုးဒီလိုမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာရဲ့။တင်းကြီးမှဆိုရင်မရဘူး။ကိုစိုက်ထားတဲ့ပန်းကိုကိုပဲပန်မယ်။တပားသူပန်လာတော့မကြိုက်ဘူး။ဆရာဟာလေခက်တယ်အရန်ကိုခက်တယ် တင်းကြီးမတင်းကြီးမသိတာပေါ့တင်းကြီးမရဲ့အဲ့ဒီတော့ကတင်းကြီးမအကိုဆရာအပေါ်မှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဆရာသိပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့တင်းကြီးမကြီးဘလို့ပင်လက်ရလန်းခေါ်ပါစီမတော်ရဲသူကဆရာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲစကားကိုလမ်းတွဲခဲ့တာပါတင်းကြီးမကြီးကိုကဥယျာဉ်မှုလို့ဘဝကိုပဲပျော်ပါတယ်ကွာပန်းကလေးတွေကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့အဲဖူးပွင့်လာရင်သူများတကာတွေပဲပန်းစီချင်တယ်လीကိုကိုယ်တိုင်ကတော့မပန်ရဲပါဘူးတင်းကြီးမရဲ့မပန်ရဲပါဘူးတင်းကြီးမဘဝလေးဟာပန်းကလေးတွေလိုလမ်းစမ်းမွေးကျူနေဆရာလीဆရာရီလောင်းရကျူပြုစုရကျူနဲ့ပါလေပေါ့ရယူမှုကင်းမဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်လူချင်းမရှိတဲ့ဘွားမှာပဲဆရာရက်တည်ခြင်းနဲ့တင်းကြီးမရဲ့ ဟဲ့လူမလေး กูก็โดดอยู่สู่รอชูอยู่เล่นนี่ล่ะก้าวลงมั้ยกั่วลงมาเลยอ่ะสาวกูจุ๊ซะตินเนาะตะช้าใส่ดิมะมึ้งเนี่ยจ้าละลงมาเลยอมีรู้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไปจ้าเด้อ่ะตะมีเลติ๋ยวทุ่นๆป๊อกๆขึ้นไปสิรู้สู่ปี้ท่าอะล่ะบะลงมาเลยเฮ้ลงมาเลยนี่บ่าเปล่าล่ะเนี่ยหน้าท้องกันมาเอ๊ะบ่าพี่รู้ยัวไปกูล้ําปี้เหมียวเนี่ยล่ะเลยบะตู่เหมียวเนี่ยล่ะเลย เสียอมีอูบาเมียเปียวดีเลยเห็นมั้ยตะนี้อูไล่ปุ๋มเลยลูกเปียวดีล่ะเห็นอ๋ออีญาတော့เอ็งอูขณะဝင်ลาเด้กั่วมะเน็กกูตูไล่ไม่ปุ๋มหน่อยมูเด้เฮ้อะฉิ่งไม่ရှိลูกโซบี้ซาตะซองน้อไปตัวเด้กั่วเอ้อดาตี้จีมาอูเปียวปะเด้ใส่ไม่ซูบาเน่เด้นอกปิ๊ดดิซาอูเล จะท้าบ่ยอมมาผัดบ่าลูกเปล่าตัวดาเว้ยกั่วอมีเลยลงมาเปียวมาตรีอ่ะดิมาเสียชื่อดาดิมาย่าดาเนี่ยซาไปหูเราไม่ตัวดิแกย่อๆๆลงมาเสียไล่ไม่ปู่เราปู่เนาะเอ้ไอ้หลูเปียวตัวดาเว้ยเสียลีก็တော့ตะแกผู่สีเนี่ยตัวก็ตะมีเหตะมีเสร้างโหลนี่จิ้นปอกอ๋องดิกุนนูฤยาดาลิ ยาลีจี้ซูอยู่อะหน้าจี้เป็ดป่ะติล่ะจ่าริตะมี้ติป่ะดิอะเมยแกอเมยจะท้าหนองแค่ต่อมั้ยตะมี้ต้านหนองอะเมยอีๆๆลงมากูจ่ายสาจูซาเนาะตะช้าใส่ดิมุมุ้ยเนี่ยจ้าล่ะใส่ช่ะป่ะอเมยเนาะพี่จ่ายใหม่แล้วกูใส่เอาเนาะ เสร็จจ้ะบ่มีพี่บ่กวยอเมียใส่ดูฮ้อเปียวให้สวยอกูตะเพียงหนองกำนันเปียล่ะดิอกูตะเพียงญาญาติมาเลยเอ๊ะมึงดิตะเพียงเอ๊ะซ้อๆว่าเบ้ตั้วนี่ล่ะเลยอู้มาอมอตะโกดอตะกระเดโอ้เสียลีกูกัดคอนี่ล่ะจ้ะบะลูมันไม่อยากอูเจ้าถ้ามันมีมาซูลูกำนันกำนันปี้ล่ะยะตาเฮ้โอ้ญาญาติหูย่องเห็นปัญญากูตาจู้ซ้าติเนาะญาญาติ กูยี่ดิอลุกกูยังลุบีญาติมาดิดอกเตอร์มาจี้ผิดเด็ดดิกูจู้ซ้าดิล่ะโหกูรู้ก็တော့ญาติมาดิเอญาติมาดิรู้สาวซ้าจินมะหุบบ่กูกงลูจินลุบบ่าเสร็จจ้ะบ่ากูจี้เอญาติมาดิกูอ้าลุเสร็จจ้ะนี่บ่าตั้วบีอะลุเมอมีนี่ก้าวนี่เนาะกูตะบี้ตั้วบีเอก้าวบีญาติมาดิก้าวบีก้าวบี เสียตุกูไรไล่ไม่ปู่ล่ะบาผิดลูกบาเลยงาอูงาเสียซื้อตัวล่ะจำมาหมอบาผิดลูกบาเลยตูบาดิเนี่ยยีท่าบาเลยเป็นจริงมั้ย ตีนจีมาจ้าจินเนี่ยสภาตีนจีมากูไหร่ตีนี่แหละมะล่ะเนี่ยเสียกูตัดตีนี่แหละเปียวๆเจ้ายุ่นตုံลงนี่แหละหลูอะหลูญั่นเตี่ยวไปซูซูเสียมาเปียวให้บ่าวบาผิดโหลเลยสู้ยินตีนจีมาอติดิเมถาซิจินเลยอควินยิ้มอยู่จินมาดิอควินยิ้มอยู่จินตีนจีมากูคุ้นๆขึ้นเลยนะเลยท่าเรามั้ยอะยิบไปจี้นี่จินเลยตีนจีมาเลย ยาอยู่บ่มะซ้องเพ็ญเลยเสียตึ้งจีมากูไล่บ่ปู่ล่ะกูสึกกูไม่ยุ่งไหนโลบากว่าเสียงูมีเล่มเป็นจีมาเบรอมานุ่มเสร็จเช่นนี้นุ่มเสร็จเช่นสุดาคว้ยขวาเช่นโลเวอยู่ซะเอราจังนุ่มเสร็จกูเบรอมาเลยคว้ยขวาบ่มาจู้ซาอึ้งจีมาเยต้วยลาได้ตัวนี้เนี่ยคว้ยขวาเกยอย่างดอกมา เดี๋ยวเทติติจิกงูอยู่แม้ซ้อนเนี่ยตื่นจีมาเลยเสียดิสาอธิวิเลยจําไม่ได้เลยรู้มั้ยบลูเสียมาแล้วไม่ติดนี่ เสียลีจีซูเลยไม่รู้ใช่ยังมันเอาไม่ตีเราเอาเสียลีเอ๋อไม่รู้ว่าอุดรเตยทุกที่เป็นเจ้าหน้าสีเดินหน้าก็รอจีเลยเดียวก็ลุลีปีนี้เราพิเศษจริงๆดิลุลีเลยปีนี้เราพิเศษทุกเลดุยขันซานี่อะไรจีเลยบิดูเรียจามายลุมุยซีบอยลุงงานนี่มาทุกคนเองลูกไก่หน้าจามันหมดละเอ็ดยี่มันนี่เนี่ยก็เสียวมันยี่พี่นี่รอพอรู้นี่เนี่ยทุกที่ดูก็รอ กูรักลูกเอ๋พี่แต่ชาบ้ามันไม่ยอมเลี้ยงกูเลยสมารีบอกว่าสมารีเต้เดมันแม่พี่ชินะบาบีถ้าก็เราดูเลยมีบารายทัศน์เดียวยูดาพิจิเนมีดาเรียกูแต่ที่ว่าเราวันตาเรียเทมาดูรอฮานั่นไม่ติดพี่นี่เลยสุรายงจีบาร์เลยดียงจีบาร์เลยเอ๋เสียลีพี่อดูดูรอนี่เนี่ยวันตาเรียสุราฮุบาร์เลยถ้าพี่แม่วันนี้ละก็ ตัวลีดูคุณองเต็งหัวตัวตาชี้เลย โอ้สิ่งก้อนใหญ่ด้วยมันนี่มาเนอะรู้ๆยี่ฮะฉันว่าไปดูมีอะไรรู้เสียเลยโอ้ฮะที่มาเจ้าเนี่ยพาลาเล่นนี่ละเลเสียเลยอ่ะบ่ายมาบ่าวยาพี่นานเนี่ยเดียวเท่าดีมีจีไม่เอามาล้าไทยนี่ละบ้า มาที่บ้านเสียเลยฉันว่าเราไม่ว่าชิดดูมีอะไรนี่ตลอดหรือเปล่าน้องเสียชิดดูแล้วไม่ใช่บ้านอยู่อ่ะแต่เด็กยังรู้ล่าไทยนี่ตลอดก็ไม่เสียเลยเขาก็เข้ามาอีกคนพี่มองโอ้เต็งจีมาเต็งจีมามีเรื่องเกี่ยวกับสกัดดีคู่กับนางนี่นะยิ้มมองกันไม่ดันนี่เสียกูจะเสียชอบดูตัวเอาไม่ดีเลยเยอะแยะนี่ดู เป็นอะไรข้าวเนี่ยเจ้าถึงมาจีเจ้าเนี่ยสาวเนี่ยเจ้าเลี้ยวไปตั้งเนี่ยเลยตัวเรามาละยืดรอดาส่วนยิ่งตักดูสุราเป็นมาที่เวชีเรามาเลยกูเป็นแม่ไม่ทั่วเช้ามาตั้งเงี้ยจีอ่ะทั่วเช้าเลยไม่ชิวทั่วลูกว่าเราไม่อยากอุตั้งเงี้ยจีที่มาใช้สายจีปลาละเลยแต่ทุกเพศสาวเลยมอลลี่เลยแม่แฟนตัวเองมามอลลี่ยังมือในลีกไว้เลยกูจะพยายามจะปลาเลยซึ่งจะมาไล่เด็กสิ จะเกลือมาเจ็บผู้สูงอ๋อเจ็บผู้สูงเนาะอยู่ตรงเงี้ยจีบสิกะอยากเสียเลยไหมเด็กอะไรสิครับผมเจ้าเยสุขุนศิลป์เลดี้จีจีวิ่งอ่ะเจ้าเลยจะเกินเท่าไหร่กว่าอ๋อไม่ไหนเลยจ้าวันนี้สามีมีอะไรมาจ้าก็เบิกตัวหุ่มลูดูแต่การสั่งมาแต่เนี่ยชัดดูต้องเตรียมเนี่ยก็ยังมาหาเจ้าเจ้าสั่งใส่หนี้จ้าข้าวเจ้าถึงไหนสิ ที่ฉันกลับมาลูกฉันนั่งรถสาบละฉันกำลังพูดลมหายลูกฉันนั่งรถอย่างเลวๆเมื่อเจ้าดูมาเอ๋ไม่มาลูกฉันนั่งสุราชาเรนน้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาละเมื่อแล้วมาลาบามลาลู คุณรู้สึกว่าเลยเจ้าดูมาชอบทำอะไรฮารุเจ้าดูมาเจ้าชอบทำอะไรฮีฉันเนี่ยไม่เสียดายเอาไหมเพราะเรามอลลี่กูอยากตุ้งเงี้ยเจ้ากูมีมามองเนี่ย โอเคไปยาราวันตาบาร์กันยังโอ้โหนั่นไงอ่ะ มอลลี่ก็เลยกว่าเจ้าดูมาก็เลยเสียดายดูตุ้ยมูลันเนี่ยแม่ก็เลยกูเจ้ามาบอกไม่เสียดายกูไม่มามองงานนั่นไงไม่ติดหรอตุ้ยก็มีอะไรไปรู้เพราะอะไรมาไม่ติดที่นี่ละบอกว่า โซรี่โซรี่กูมีมามองยี่ตีนน้ำเมลี่ก็ตีนจีมาเด้อ๋อน้ำเมลี่อะไรตีนนี่นะเว้ยเนาะลูกว่าก็ลูกว่าเราปูรองฟลานี่บาดีเลยโอ้มีหน้าอย่างนั้นได้ไหมกว่ากูพิมพ์เสียเนี่ยทำไมหน้าเรียวสวยสวยเนี่ยทำไมหน้าเปรี้ยวอะไรตีล่ะเอ้าพอตีนจีมาเอ๋ အချစ်ဆိုတာရင်ခုန်မှုအစတုံ့လုံးမှုအလေခံစားမှုအဆုံးဆိုတာလေ နောက်ဆုံးစကားတစ်လုံးကတော့မကောင်းဘူးကြည်ကြည်ဝင ်မကောင်းလို့မရဘူးတင်းကြည်မချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ခံစားမှုဆိုတာရှိတာပဲ မခံစားဘဲနဲ့အချစ်ကိုတွေ့ရှိရဆိုရင ်မဖြစ်နိုင်တာပြောနဲ့တင်းကြည်မရင်ကိုတောင်အချစ်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့အချိန်ဆိုရင်ခံစားလိုက်ရတာလူဆိုတာအသက်သေးရုံတမဲပဲနောက်မှအချစ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်လာရင်တည်ရတယ်တင်းကြည်မရဲ့ အချစ်ဆိုတာခံစားမှုဆိုပါလား ခံစားမှုကိုစတင်တွေ့ရှိတာကအချစ်ကိုစတင်တွေ့ရှိတယ်လို့မင်းကပြောချင်တာ ဟုတ်တယ်မင်းမဟုတ်ဘူးမင်းအခုတင်းကြည်မကိုစတင်တွေ့ရှိတော့မင်းအပန်းတွေကမူမမှောင်မဟုတ်လား ဟင ်အဲ့ဒါအချစ်ပဲတင်းကြည်မကိုစတင်တွေ့ခြင်းရင်းနေခုန်နေမဟုတ်လား အေးဟုတ်တယ်ငါမညာချင်ပါဘူးကွာမရင်နေခုန်နေတယ်ဒါနဲ့ तू ကဘယ်နေရလာတာလဲမသိဘူးနော ်အကြောင်းစုံသိရင်တော့ညီမလေးမော်လီကိုမေးကြည့်ပါလား ဟာကွာမော်လီကိုငါမေးရမှာရှက်နေတယ်ကွာ ထဲကောင်မောင်မောင်မင်းကများအရှက်တရားရှိသေးတယ်လို့ကွာ ဟာလူပဲကွာအရှက်တရားတော့ရှိရပေါ့ ဘာမှရှက်စရာမရှိဘူးမင်းကဆရာဝန်ဖြစ်နေပြီအခုမှ तू ကပရက်ရှာလေးရှိတာ ဟုတ်တယ်ကွာတင်းကြည်မမျက်နှာတွေကတဲအေးစေးတည်နေတာပဲနောက်ပြီးတအားယူသားတယ်ကွာငါအဲ့ဒီနေရာမြင်လိုက်ရတာလေငါဒီနေ့မြင်မှုနေတဲ့နှကန်းညီမရဲ့ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာတွေနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတကယ်ကြီ းအဲ့ဒါပဲကွာအချစ်ဆိုတာအချစ်ဆိုတာလေတီးတန့်ရွေးချယ်မှုလို့ခေါ်တယ ်ဟဲ့တပည့ ်ဗျာမေ လုံမလေးစီရလဲစားမလာတာကြားပါပြီလားလုံမလေးနေမကောင်းရင်လာမသိပါဘူးကွယ် ညီမလေးစားကြိုးသားနေလို့စားမေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြာဟိုသူတတိတော့ရမှာပေါ့တကားဆရာလေးပြောဦးတယ်မြာ အင်းပြောစမ်းပါဦ းအဲဟိုဒေါက်တာတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြာ အေးလေနင်ပြောသလိုပဲဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူ းဒါပေါ့ ဒါပေမဲ့မိဘစီဦးတော့စားလေးပါလေးတော့ရေးတင်တာပေါ့ အမေရလည်းဗျာသားသမီးပဲဒိဋ္ဌိမရပဲရှိပါမလားဗျာဟောဒိဋ္ဌိတော့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းစာကမအားလို့ဖြစ်မှာပါဒါတွေကိုတွေးပြီးဒီမျိုးဆွေးနေပါသမားလေးဗျာ ဟဲ့တဲ့ပြင ်ဗျာ နင့်ကိုငါမွေးထားတာနင်ကငါ့ကိုဘာမှဆရာမလုပ်နဲ့မိဘဆိုတာဘယ်သားသမီးကိုမဆိုပူတာပဲကွနောက်ပြီးလုံမလေးကကိုမျက်စိအောက်မှာနေရတာမဟုတ်ဘူးတရတကြီးမှဆိုတော့မတော်ရရော်တွေလုံမှာပူပါသေးတယ်က ွအမေတို့ကလည်းဗျာခက်ပါတယ်ဗျာအလကစိတ်ကြီးရမရှိပူနေတာဒေါက်တာကျောင်းကိုတက်နေမှာတော့ဘာပြောပြောညီမလေးကကျွန်တော်တို့တော့ပညာရှိတာပဲ ဒီမှာတပင်းလောကမှာအတတ်ပညာကြီးပဲလေမကောင်းဘူးကွအသိပညာလည်းရှိအောင်မှဖြစ်မှာပေါ့ မသိပါဘူးဗျာမေယာဒါတွေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လာနေရင်တော့လေအကျောင်းတော့ကောင်းကောင်းသိတယ် စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်းကြီးမှနားလည်စေချင်တယ်ကွယ ်တင်းကြီးမှအနေနဲ့ကမမောင်ကိုချစ်တာချစ်ရတယ်မယုံတွဲယုံတွဲနေပါရှင ်ဟင ်တင်းကြီးမှမကြမ်းကျင်တဲ့နေနည်းတစ်ခုမှကိုမင်းမမောင်လိုလူတယောက်ကိုအရေးစုံပြီးချစ်ရတာပါလို့ပြောပြရစီတင်းကြီးမှကိုမမောင်အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမုန်းမသွားပါနဲ့လို့တင်းကြီးမှအကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ပါတယ်တင်ချီမာတို့ကတောသူတွေပါချစ်မိရင်လေအသေးဆွဲပါမမောင်ရေ ဩတင်ချီမာရေအကူနားလေပါတယ်ကွာတင်ချီမာကိုလေအကူဘယ်တော့မှမမောင်မှုစရာဂရိပြုပါတယ ်ချစ်မိတော့လေအသေးဆွဲမတွဲဘူးတော့မူးမြစ်ထင်အသင်ဘာတွေညာဦးမှာလေကိုမင်းမမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုအတင်ဘာတွေလိလာပြီးပြီလဲပြောစမ်းတော်သူမရဲ့ ဟင်ဘာမှမလိလာရသေးဘူး ก็ขัดดาบอตัวสุดมาเลยกูอยากชิดดูเจ้าหูนี่แหละท่าเลยไม่รู้ไม่อยากดูกูไม่มามองอาเซียวเองสู้โอ้เซียวเองสุดาเข้าไปเลยมาเลยเจ้าไปเลยตัวใหญ่น่าเจ้าเลยอ๋อเนี่ยไม่รู้สุดเลยผู้เก่ามาติ๋มบุ๋มติ๋มบ้ามติ๋มฮัตตงเอจงูเหนียวเปรี้ยวเก่ามาติ๋มเอ๋พี่พี่เลยเปรี้ยวว่าจิจิวิ่งโตจ้าเต้นอะไรเต้นเหนียวไหม โอ้จูดารีมติดดาบูตัวเราคุณนี่มาเอาเจ้าเชื่อมาเลยจะไปแม่แค่นี้ละก็คุณไม่มามองงานเขาจะเอ็กว่าตัวเสียงมันเดียวพี่เอาเงี้ยกลิ่นเด็กก็พิสูจน์เศร้าๆเลยมีตาสุดสีเลยไอ้หมาอยู่ที่มีเดียวตัวสีเลยไอ้หมาอยู่ที่มีเนี่ยเป็นซาบุโรอยู่อาม่าขนาดละ โอ้ดารอกูไปรู้เรื่องบีอาม่าคำเลยเอ้ามาจะตั้งหน้าโป้กว่าเงี้ยลีกันเลยอะเสียวินที่เราพิลาเอาแล้วเวลาบีมาเสียวินพิลาเราตุ้มมีเนี่ยเป็นซาโรมาโป้มอลี่เนี่ยเพ่เช่นเพ่ก็อีกแค่เพ่ขันน้องมาโป้ดารอกูไม่ติวเลยกว่ามันไม่ติดอะเจ้ามั่วบ่าวกว่าโหเจ้าดูมากะมองมองมามองมองพี่หนีบี แม่ตั้งเงี้ยจีไม่เนี่ยกูไม่มาบ่มาปวดแท้ๆเลยชิดดีกูเช่นมีเปลี่ยนยุติเห็นก้าวแม่ตั้งเงี้ยจีกูตื่นเต้นชิดเลยตื่นเนี่ยปัตติบีกูเลยก้าวส่งเหี่ยวเลยเนี่ยโอ้กูบอกมาตื่นไปร้องมาเยอะสักอุบิกาพิวเลยแม่รู้เลยเหี่ยวด้วยมีเย็น มีอะไรก็คุณมีอะไรเช่นนี้อยู่ยังไม่รู้มาตั้งเงี้ยจีถ้าตักดูเนี่ยมีกว่าล้อส่งเนี่ยยังกังหาชิดดูดูเย่เนี่ยเรื่องเนี่ยพี่เนี่ยพงษ์นั่นนี่เดี๋ยวสุดละตักดูเนี่ยมีมาชิดเนี่ยปัจเจกเสียตัวจ้าดูเย่ยังยิ่งชิดเลยก็ชิดดูดูอย่างลงเนี่ยน้องจ้างยาจึงหัวเลยไม่ตีเพนเนี่ยก็ประกาศชิดเนี่ยคนอันเนี่ยชิดดูเนี่ยให้ต้องพามาเช็ดแต่อามาเยกว่า คือตู้ไปเช่นนี้เลยเอ๊ะตัวสมองคุ้มพี่ดีไหมน่าเอาพี่อะไรน่าพอกว่าที่อะไร ลงมาเลยสิโก้ที่กางูเรือตันนั่งปูนี่ละลงมาเลยสิก้าซาเลตสาวมาพยามาลาบูถ้ามีพี่นี่เลยไม่ติวตัวเล็กตัวนี้มาเก่งกว่าเอ๋ล่ะเสียเลยลงมาเลยอุไลปีส่งงานไปบ่าวกูยิ่งจะมาเก่งกว่าเข็ดเดอร์รอยเข็ดเดอร์สามมาพยามุสุระบลูมาได้แบบมิชิวเชิงลูบีเลยย่าละเบลซ่าตีนี่มาบ้านมีพี่นี่เลยไม่ติว มาพี่ว่าจะเอามาไปกูเอ้ดรอเลยจีนี่แท้มาจะมาอีมาเก่ามูอะคุสกับพี่ว่าเราโมโมนี่เลยจะมาอีดอกกิ้วใส่บดรอเอ้ป้าพี่จะมาอีกอดีกามูละโอ้ลงมาลีลงมาลีไม่เอวมาตรีมาอยากดีเอลามาติว ที่มาตั้งที่มาตัวอีหลังจ้าจ้ามามองเหตุตาตาลิมุนิจะนี่เป็นยาวตรินซาตรินซาจะมาเทเรสเอาเองจ้าทำไมไปเลยรู้จำเลยเปียวหวังจะจีวีเปียวหวังมาเลยรู้จำเลยกูสั่งทำเปียวหูหลังแต่กาตีหลังยาจ้วนตามายาลิมยาโตซาทัดจ่าเลย จ้าเนี่ยตั้มีเนี่ยหนูมองโซเบ่โตถึงมาดีสักกูมองดีสักกับพาลูกมาเปลี่ยนเลยตุ๊ดเตี้ยตาเนี่ยไม่ตีเจ้าสาวมีรำยาละดีสักกูไม่รู้สั่งลอยยำเลย กูไม่เอาซ้ำเอาจริงๆเว้ยคุณมาเหรอเจตนากูส่งเช่นน่ะก้าวมาเลยอ๋อเจ้าดูมาอีนี่แหละก็เมียสีกูเมียเมียซาลาเลยโอ้ดาริตาท้าซะมากว่าดาริก็อธิกะหมอกป่าวกูกิสาอี้จี้บาเลยนี่นี่เมียเลิกเยอะไล่ด่าเลยดิเพียงญาฤตะลายะอ๋อเมียเมียอธิกะซะซ่ามหมอกผิดแต่หมอล่ะ อ๋อเยอะเลยกว่าเตียโหเนี่ยลาตุ้ยเนี่ยเปียมี เชียลี่เชียลี่เพื่อเชียลี่เชียลี่เฮ้ยไปดูเลยฮะลาดีกว่าจะโน้ตไปจะพี่มาโอ้เมย์เมย์ยืมชุดนี่พงศุรัลลี่พี่เลี้ยงตัวลูกสกมีไม่อยากเชียลี่อะไรเชียลี่กูเล็กแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยล่ะฮะพี่มาพี่อะไรกว่าเอ้กูกูเอ็งอะไรอะไรแค่ไหนตั้งล่ะกูล่ะแค่ไหนตั้งล่ะ ลุงมาเลยลุงมาเลยขอขอขอพี่จ้าบ้า จ้ารอจ้ารอจ้ารอจ้ารอจ้ารอบ้าจ้ารอบ้าโอ้จ้ารอคู่เว้ยเต็งจีมาขอไปบ้าไหมเนาะโอ้จ้ารอคู่เว้ยเต็งจีมาเราไล่ตัวบ้าไหมโอ้เต็งจีมาเราดรอชิมาเราอยากคู่ใจยังขอไปบ้าไหมเนาะ มิมิอ๋อมิมิเอมิยอมเราตั้งนี้สั่งแต่ปีบ่าวีมิบ้ามาปุ๊บยามลงเนาะมิเต็มไปทายปัญญาเรนเน่มิยอมเราตั้งนี้กูมาบ่มิมิเอมิเจ๊เสียวอุ้งสานน้ำไหลผู้ไหลมิมิกูมิมิกูสีลงทูบีบีบีงาเอี่ยวงานนี้ใจที่เซลีกูตั้งนี้ปีเรตายซะเนาะมิ ถูกตามาอีลุงมาสิถูกตามาอีลิมิตตีเรียวว่าไปตั้งมีเอมาตั้งมีเลี้ยวเลยมีมีมีมันเนี่ยถูกตามาอีพี่ดีพี่ถูกตามาอีถูกตามาอีจ้ารอจ้ารอดอโรบารียามีอ่อนเลยมีดีอูตั้งมีอูตั้งดาบียามอ่อนเลยทั้งนี้จ้ารอจ้ารอถึงมากูตั้งมีกูตั้งมี กูว่าพี่ลูกกูมามาไม่มาชีเอซูระพูดมาเปล่าแล้วตั้งไงจีกูว่ามามาบอกมาชุดดีอาลุงปุ่งพี่ชายดูดีกว่าตั้งไงจีกูไม่รู้สั่งเลยว่ารู้มาเลยกูมามาไม่มาเลยโอ้ตัวไม่มาตัวช้ามาเลยลูกโอ้เอ็งอะไรกูเลยที่ส่งมาตีบูเจ้าตัวใหม่ตัวเนี้ยเอ็งจะยืนนี่เป้าหนีเลยกูกูดาวมา กูมองมาเอ็งเอาชีมันมาตีบูแต่เนี่ยสาเรมาตุตาลีมุ้ยนี่เจอเนี่ยตุยโดมากูเลยเดี๋ยวเราอ้อตัวเลยกูเลยอะไรกิสาจ้ากูเลยมีนด้วยสิบกองพี่เนี่ยละที่กิสาจะพัฒนาเตียงเราจะกิสาแต่ลุงมาสั่นเลยเลยเว้ยเมียเนี่ยกว่ากูเชื่อตุยเตียงลุงเนี่ยน่าเจ้าอยากส่งเงินมาตีไปเนี่ยกูแบบกะชีดเนี่ยคออาเชื่อตุยเนี่ยไอ้ต้นพามาเชียร์อะไรเนี่ยกูรู้มาตีกันชิลล์แล้วเราเนี่ยเชื่อดีกูโอ้เบลุสิว่ามันมาตีด้วยบอกว่า ตีละตีไล่ฉันนอนแล้วตั้งไงจี้ตีละตีไล่ฉันนอนแล้วตั้งไงจี้ จิมาเอ๋ไอ้สาวมาเม้นตึกต้วยจริงๆเลยกูมามองหยอกนี่แ หละไม่ติดไม่ติดเบ้กูมามองบ่ไม่ติดกูดูแม่มาเลยไม่ต้วยจริงหมอลีเ อ๋ดีโลไม่ลึกป่านเลยตุงเงินจริงเอ๋ยตนาตะคู่สื่อว่าถั่วต้วยพี่จ่อชิ้นมาก้าวมั้ย โอ้ไม่ต้วยไม่ต้วยหลุมสันได้หลุเลยหลุงาเนี่ยถ้าไม่ต้วยหู เอ๋ลีตุงเงินถั่วไม่ต้วยจริงเลยกูถั่วต้วยไล่ป่ามั้ยอ๋อกูมามองกูมามองရှင်ရဲ့အလင်းညာဒေသနာတွေကိုကျမနားထောင်ရအောင်ပါဗောလေဆောက်ရတာကြာပြီလားဒေါက်တာမင်းမောင်မောင ်ကျွန်တော်မခနဲ့ပါနဲ့ဗောလေကျွန်တော်တင်းကြီးမနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါ ဟ ာကျွန်တော်ကိုတွေ့ခွင့်ပြုပ ါတွေ့ဖို့လူသေးလို့လားဒေါက်တာဦးမောင်မောင်ရဲ့ကျမတငယ်ချင်းမှာရှင်ပေးခဲ့တဲ့ဝေနာတွေနဲ့ကျောင်းတွေပြက်ပြီးအဲ့ရထဲမှာဘုံဘုံလဲနေပြီပဲ ။ဗျာ။ ကျမသူငယ်ချင်းတင်းကြီးမကိုရှင်ပါရီများချက်ပြီးမှုသားတွေအလင်းကားတွေစီတီပလီပလာပြောင်းလို့လဲ ။ဟုတ်ကျွန်တော် ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဒီမှာဦးနေမမောင ်ဗျာ ရှင်ကိုကျမစကားနောက်ဆုံးတစ်လုံးပဲပြောမယ ်။ဟုတ်ကဲ့ ရှင်မှာအိမ်တော်ရှိတယ်။အဲဒါကိုဖုံးခွဲထားတယ်။ဒါဟာမယိုးသားချင်းပထမအချက်ဒုတိယချက်ကရှင်မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတင်းစားထဲမှာရှင်းသားမွေးနေကြောင်ညာထဲ့တယ်။ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်နော်။ဒေါက်တာဦးမင်းမမောင်ရဲ့ ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုသင်ကြီးမနဲ့တွေ့ဖို့ခွင့်ပေးပါဗျာ ။ရှင်ပြန်တော့ရှင်ပြန်တော့ကျမပြောနေတယ်ရှင်ပြန်လိုက်ပါ။အခုပြန်သွားပါ။တိတ်လှတဲ့ပန်းလေးတစ်ခွင်ကိုနွမ်းကြွေသွားအောင်ရှင်မှုသားတွေအလင်းကားတွေနဲ့ရစ်ပတ်ချေဖြတ်ပြီးပြီပဲ။ဘာလဲ။ရှင်ကကျမတို့သူငယ်ချင်းတင်းကြီးမကိုဒုတိယမြောက်ဇနီးမြောက်မလို့လားရှင်ပြန်มาတော့ကျမသွားမယ ်ဟောဟောဒီမဒီမဟိုအမလေးဟိုဒီမဟိုတင်းကြီးမဆိုတဲ့เจ้าသူကိုဟိုစင်နှင်းကုန်းကလीအဲဟိုဆရာဆိုတဲ့လူလာတယ်လို့တွေ့ချင်းလို့ပြောပြသားမှာနော ်ဟင်းစင်နှင်းကုန်းကဆရာဆိုပါလား ဟောတင်းကြီးမတင်းကြီးမတရားကြပြန်နော်ဒီမှာတင်းကြီးမမင်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာအားလုံးကြားပြီဆရာအားလုံးသိပြီမင်းနဲ့တွေ့ဖို့အလားတခဏအတွင်းမှာပဲမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းစုံကိုဆရာအားလုံးကြားပြီနော်ကြည်စမ်းခုတော့အကူထင်ထားတဲ့အတိုင်းအကူတွေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းတခုမှမလွဲပါလားအတင်းကြီးမဟင်တခုမှမလွဲပါလားငါထင်တာတွေအကုန်ဖြစ်နေပြီအခုမင်းရင်ထဲမှာကဘာပြက်နေပြီဆိုတာငါသိတယ်မင်းရင်ထဲမှာကဘာပြက်နေပြီငါသိတယ်အတင်းကြီးမမင်းအခုတားကောင်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားဟင်မင်းအခုတားကောင်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားဟမ်မင်းကိုဒိုးဖြစ်စီချင်တာကနွေးဖက်တဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေမှာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာထောက်ထားတဲ့ဒေါက်တာမာကြီးဖြစ်စေခြင်းလို့အရွာလုံးကကိုင်းနေတာငွေကြီးတွေနဲ့မင်းကိုပညာသင်ခိုင်းနေနော်မင်းကိုဒို့တွေဖြစ်စေခြင်းတာကဆရာဝန်กว่าဆရာဝန်မင်းကိုဒို့တွေဖြစ်စေခြင်းတာကဆရာဝန်ဆရာဝန်ဖြစ်စေခြင်းဟင်အခုတော့မင်းဖြစ်နေတာကအချင်းနဲ့မှာအပြစ်ပဲကနှလုံးသားတန်ရာရဘဝမှာမရှုမလခံစားနေရတဲ့ဆေးကြောင်းဒီမှာဘဝ။ဩဒီမှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သိကောင်းရွာမိဘဝကိုမိအားလုံးကိုမိပြီတောကကြီးဖြီးစည်းနေတဲ့ဆရာဝန်လောင်းမကြီးဟင်မင်းကိုထောက်တာမကြီးပြစ်စီခြင်းလို့မင်းအမေရဲ့လေငားရီကောင်ရောင်းမြားကြီးမင်းကိုကိုသက်ပြင်းခင်ဗျာရှင်နုံလေးကမတက်ရဘူးသူညီမလေးဒေါက်တာမကြီးဖြစ်ရေးကိုစိတ်ကူးရရင်ပြီးတော့သူခင်ဗျာရွာမှာကြွားလိုက်ရတာဟမ်တင်ကြီးမမင်းကတော့တက်ကတီလာကိုမက်မပြေနိုင်လို့အချစ်တင်နဲ့တွေးပြီးရက်တွေပွေးနေတယ်ဟမ်ဟာဒါတွေရွာကလူတွေဘယ်သူမှမသိကြဘူးတင်ကြီးမဘယ်သူမှမသိကြဘူးကွာငါတော့မှဒီခန်းနဲ့ရောက်မှ 没人不玩咱那种工地来呀、啊？哎，没没个样的，人带没谁，没就没得啥，哪里有上苗人呢？苦着，没没上米东西吧？没没上米瓜？ 没上米，没上米好了谁啊？ 好的，没没上米东西吧？你是有哪个人呀？没就来得啥的？没就没谁的？都跟娘聊下来了，送多少钱的米东西？ 没上米，没上米，那把我谁害？米东西没上米，米东西，阿妈妈。没听见呀，妹妈，妹妹，妹妹， 你最爱的啥？你最的谁？妹妹妙音，你没收米，没听见，妹妹收米。蜜蜂起 你妈哩拉地的呢没哩你妈哩上马地的过 龙马哩龙马哩路不是个地图的地方你妈扩大下大人呢你妈哩没拿了没洗过啊 妹妹这没买过炸鸡吧妹妹怎么不玩吗妹妹尿练的没骗不了尿练哪有阿龙这个怎么买过炸鸡吧妹妹怎么要你爸比妹妹不要吗怎么我找干妈的路炸过吧妹妹炸过吧我了怎么不能这样呢妹妹怎么不把妈骗了那样的妹子的妹妹我怎么站在冰箱里面哭了呀怎么也拿了不收妹妹也拿了不收吗妹妹妹妹怎么又炸给我了收妈的话是飘吧妹妹收妈的话是飘吧妹妹 啊陆家王家就让你妈妈考虑面了你妈妈 不都能对进路吧了给 你就让道道没忙的对进路吧他们家有点几买个个对进来路这些都不要来行 哦谁啊让来谁啊我为多啊爱的吧我谁啊让对进路的 哦到底啥吧来给你就让道道没忙忙吧 OK 就让我来道道没忙忙说的路对进来吧 啊苏王给啥 给啥个七眼去背下钱的给啥 八表七眼去背下钱的给啥好了 太好了你们到达没忙别的哥哥就能比的路啊妹妹表表你奶妹妹就能看的路啊在这打吧别多嘛没表路要我到达没忙 哦他们要表达的就能把他们没行呀当然你怎么他们要不对他们要表你的这个呀就能把他你留了 啊把他有你别干嘛嘞他们要爹看嘛骗你了 别了 我别安了你的看你要我对劲弄弄上你的到下雨呗看你要谁叫你登记嘛所以 ตีมาบ่เนาะเปียเอ้ยตีตีบ่ได้ล่ะเค้าเนี่ยตีได้ส่วนเปียหลุปูก้าวน่ะบ่เปียเจนเราอ่ะเค้าเนี่ยไม่ตีอยู่ผิดนี่มาตอนตลอดซู้อีนี่ล่ะโหด้าเนี่ยตีนจีมาเนี่ยเค้าอ่ะเสียระเว่ดิ ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဟာတင်းကြီးမရဲ့ဆရာဒီတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်တင်းကြီးမဒီဘွားရောက်အောင်ဟိုဗျာဒီတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်တင်းကြီးမဆရာဝန်မကြီးဖြစ်ရဲ့အတွက်တရွာလုံးနဲ့တကွာကျုပ်ပါဝင်မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့အကိုဆရာဟဲ့အခုတော့တင်းကြီးမဆရာဝန်မဖြစ်ခင်ကြားကာလမှာခင်ဗျားသီလိုရင်းတက်ကျူအောင်အိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟင်ကျွန်တော်တင်းကြီးမဆိုတဲ့တန်းလေးတစ်ဝင ปาเนี่ยขึ้นซะฮล่ะฮะขึ้นตาเนี่ยนิดตาก็คว้ยจ้าพี่เปล่าซะมาดิแม่กุมม่อมนอชิโลตาจ้าละคว้าไล่ได้ขะเหมียวตะกาเปียปังลีนี่ป่วยกูคู้อยู่ใส่ชั่วพี่ปังลีกูฉิไล่ตาเนี่ยโน้ไล่ตาลูกเปล่าน่ะตู้มะเลยเว้ยล่ะเฮ้โอ้ดีมาเปียจนเราอะเทมะล้วยบาเนี่ยเปียจนเต็งจีมากูชิ้นเปียกูจู้ซาบาดิเลย ดาบิเมะเฮาเดะนี่ขะเหมียอะดิเนี่ยก็ชิ้นเปียนี่ดาวกูชิ้นเปียกูเมียไล่ตาจุขะเหมียพี่มาชื่อนี่ดาเว้ยเฮ้ดีมากูบ่มองเปียขะเหมียอ่ะเสียวันเดียวป่ะเสียวันโซดหลูตาดิโหตะนาจินนาแท้อ่ะมะโซดขะเหมียยินเนี่ยมาอเมเรนเคี้ยงเนี่ยป่ะเปียจินนาใส่กะลีโกอเมเรนณะลงตี้โบแท้มาถ่าวะมวยนิวถ่าอะกูขะเหมียเต็งจีมากูซี้จ้องหนูเตี่ยวนี่เนี่ยมะคันซาเบ้เนี่ยหลูตาเตี่ยวนี่เนี่ยคันซาจีนะ หลูตาเตี่ยวนี่เนี่ยกูจีนสาบิจินนาจีนั้นตู้มวยลาดากะสินวินกูต้อยอเนาะกะตีนโหเผ็ดบิจ้องเตยะดะคลีมามาซีรีก้าบัวกะนี่จ้องเตยะดะคลีมามะฮู้เอริโลอูตูตูตีนจีมาหูขะเหมียหลูหลูเปี่ยวกะม้วยมาชีเยเนี่ยมะยาชีเยเนี่ยตู้อัจฉิโกย่าอูตู้อาลูมะสั่นไล่ดะจิชิยา ต้อยาต้อต้อต้อขะเหมียจนเอาดีสกามาเปียวเนี่ยขะเหมียอะกูจ้อกค้านเนี่ยถั่วต้อยาถั่วต้อต้อ ถ้าขมย่าจกกูตะเตสอกานี่ล่ะสอกานี่ล่ะอ๋อสอกาล่ะขมย่าจ้อมบ่ผู้ขมย่าสอกาล่ะขมย่าสอกานี่ล่ะตีนจีมามาไม่อีเตยละตองอัตตะไม่มีแลอะเดบัวจ้าตาดีกูต้วยจิไล่ขมย่าหลูลงขมย่าสอกาล่ะขมย่าหลูมาขมย่าเตยกันขมย่าควยจิควยแลเจนเนกอกแกเปียวกว่าเปียวกว่าอ่าหลูจ้อมมา ညီမလေးဒီနေ့ပြန်တော့မလားဟုတ်တယ်ကွညီမလေးဒီနေ့ပြန်တော့မယ်အမေလည်းရက်လက်ပြီးညီမလေးမှအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းမကြည့်ရဘူးတွေးလေတွေးလေဆွေးမပြေပါနဲ့ညီမလေးမိုက်ပါတယ်အကိုရဲ့မိုက်ပါတယ်ညီမလေးအကိုလည်းစိတ်မကောင်းပါအမေမသေးခင်တုန်းကဟဲ့တပြင်းငါသမီးလေးကဆရာဝန်မကြီးဖြစ်တော့မယ် เนี่ยงาสามตัดไปมาตัดเนี่ยงาเนี่ยด้วยยินลีเนี่ยตะปิ้นเยลูกอันนี้มาจาขนาดเปียวเลยญาติมาดิอะกูปัญญามาตัดดิแม่งางานนี้ปัญญาตัดถ่าวอะกูกงอยู่บ่าเลยกว่าบ้ามาอ้างเงินเนี่ยเนาะญาติมาดิโหญาติดอกเตอร์มาจีผิดเด็ดดิอะกูอีตาวอยู่บ่าเลยญาติดอกเตอร์มาจีผิดเด็ดดิอะกูอีตาวอยู่บ่าเลยกว่าญาติมาดิเนาะบ้ามาอ้างเงินเนาะเนาะญาติมาดิเนาะกูเย โอ้ยดูอเมรุเนี่ยเสียนะดิติ้งจีมาสอกาดูผิดแค่เลยติ้งจีมาดีนี่เว้ยเปลี่ยนมั้ยจ๋าๆเสร็จนี่สิทธิ์ซี้เย็นหมู่ฤทธิ์ตุ่ยเจ๋วว่ามั้ยญาติเปลี่ยนมั้ยกูยีเนาะเอ๊ะๆๆโอ้ญาติมาลีรู้อัธรรษีอกูยีโอบ้ามาอ้ามานะเนาะซาฮีพี่แล้วอจ้องจ๋าเลยเนาะญาติมาลีเนาะเจซุจี้ไล่ตากูยี มิมิมิโอ้ตมีกระโดดไปว่ะเรดีนี่เลยตมีเปลี่ยนแล้วมิมิโอ้ที่ซุมะเสร็จแล้วนะปิดดูดิโอ้มิมิโกซาตมีเจซุเสร็จแล้วป่ะมิมิเหี่ยวมาเกเรเสียหัวมาดิพี่อ๋อตมีจูซามามิมิ ตมีบัวมามันเหี่ยวเล่นเงี้ยผิดไปเลยตื้อจมกันไปมิมิเฮ้ตมีอ่ะบัวเสร็จได้เสร็จได้คุยกันไหนมาสิตมีสุดออกมามิมิมิมิก็อย่าตุกติลาวาสิ မမရှိမြေပေါ်လေးကိုသမီးကတော့ခဲ့ပါရဲ့မမနဘဝရဲ့မမကိုတီးစုဆရာရဲ့ဖြစ်ပါစေလို့သမီးအမိုင်မိုင်ဆူတောင်းနေပါမယ်မမသမီးဆူတောင်းနေပါမယ် စမ်းနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့အဆောင်ကကျောင်းတွေအားလုံးဝမ်းနည်းကြည်ွေးကြပါလေ။ရင်းစာထဲမှာလည်းထည့်လိုက်ပါလေ။လိုက်မလာနိုင်တော့ဘူးတော့ခွင့်လွတ်ပါကွာ ။ကိုအားလုံးကိုခွင့်လွတ်တတ်တဲ့အသည့်တွေရင်ထဲမှာမွေးမြူထားပြီးပါပြီကွာ။ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်းမေ့ပြဖို့ကိုစူးစမ်းပြီးပါလေ။ကိုဘဝမှာအလင်းရောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိမိလည်းဆုံးသွားပြီပဲ။အမေအသက်ကိုတော့မမိလိုက်ရတဲ့ဘဝအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနုံထဲမှာညစ်ခဲ့ပြီးတိတ်ခွဲပြီးပြင်မူနားလဲသွားပါပြီတငယ်ချင်းနားလဲသွားပ ါတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရတာကိုလုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုကိုရောက်ရောက်ချင်းစကားတစ်လုံးတော့ပြောချင်တယ်စောင့်နေထွင်းတယ်လို့များဖြစ်နေမလားလို့စဉ်းစားမိတယ ်ဘာကိစ္စများလဲတငယ်ချင်းရင်နာစရာစကားဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုမပြောပါနဲ့တော့ကွာ မပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်တကယ်ချင်းရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကမင်းနဲ့ဒါရိုက်သက်ဆိုင်နေတယ်လေ ဘာဘာစကားများလဲတကယ်ချင် းမင်းရဲ့ဆရာလူသားမှုဖြစ်နေတယ ်ဟင်ဆရာလူသားမှုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားတကယ်ချင်းအိုးရင်းနှီးတုံလိုက်တာတကယ်ချင်းဆရာဘယ်သူနဲ့လူသားမှုဖြစ်တာလဲဟင ်မင်းကိုလှည့်စားထားတဲ့ကိုမင်းမောင်မောင်ဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါ့ ဖေဖေရှင်မဖေရလေးဆရာရဲ့အိုးအခုဆရာဘယ်မှာလဲကိုလိုက်မယ်ကိုလိုက်ပါမယ်ဒါကိုကြောင့်ဖေရရောကိုကြောင့်ဖေရရော ငယ်ချင ်းငယ်ချင်းသွားမယ်င ယ်ချင်းနေဦးလေရှင်မဆရာရောမင်းသိရလား မသိဘူ းအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့လာကိုနဲ့လိုက်ခဲ 你妈比你来拉了来等你妈。变等你妈变。今天没有啊没那么爱吃饱等你妈变嘛瓜变嘛。哦他嘞。多多也来比比来。 OK。也来比到还是啊。我努力去跟你来吃呀。 爸妈吃饱。爸妈吃饱等你妈。别等他的苦心呢。你偷苦偷家呀。ကိုကိုကိုကာခွင်ရင်အဲသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမိသွားတာပါကိုခံရပါတယ်တင်ကြီးပါကိုခံရပါတယ်နောက်ဆုံးကျိုးစင်တဲဆိုလဲကိုတဲရပါတယ်ဟောဒီကတင်ကြီးမှာဘဝကလေးလှပနေမယ်ဆိုရင်လေဆရာဘယ်အရာမစိုးရင်ဆိုင်ရပါတယ်တင်ကြီးမှာ ဆရာကိုလူဖြစ်ရတာတင်ကြီးမှာတင်ကြီးမှာဖြစ်ရတာပါတ င်ကြီးမှာ ပြောပါ ဆရာလေးတင်းကြီးမရဲ့ဘဝအတွက်မြဲတမ်းနင့်နာခံဖို့မြဲတမ်းစွန့်လွတ်ဖို့ကြိုးစားထားပြီးသားပါအခုဖြစ်ရတာကလည်းတင်းကြီးမအတွက်မခံနိုင်လုံးလို့တင်းကြီးမဘဝလေလုံရင်တက်ကြိုးမှဆူလုံးလို ့ဆရာ လက်စားချီတဲ့တဲ့လူလက်စားချီလိုက်တာလေဒီအတွက်ဆရာရင်ထဲမှာကျေနပ်သွားတယ်ဟောဒီကတင်းကြီးမအတွက်เสียอายใจแน่ตัวเลยตินจีมาเองเสียด้วยบ้ามันไม่ซวยมาเนาะเนาะตินจีมาเสียซวยน่ะล่ะตินจีมากูเว้ยเสียเปล่าพี่อยู่เลยตินจีมาเองตินจีมากูเสียฉิดดิยายฉิดดิแต่แม้เสียตินจีมากูฉิดแต่ฉิดกะอผู่อองฉิดမျိုး သူများတကာတွေနဲ့မတူတဲ့စွန့်လွချင်းနဲ့ချစ်တဲ့အချင်းမျိုးခွင့်လွချင်းနဲ့ချစ်တဲ့အချင်းမျိုးတင်ကြီးမှာ ဆရာ တင်ကြီးမှာကြားကျင်နေဆရာရဲ့အဖြေလေးကြားပြီလားရှင်းလားတင်ကြီးမှာ ရှင်းပါရဲ့ဆရာ လောကကြီးမှာအဖြူမဲခွဲခြားတတ်ဖို့တက်ပညာတွေနဲ့မရဘူးတင်ကြီးမှာအသိပညာဆိုတဲ့အသိတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်သိရအကူဆရာမြုံမန်းတာကဟောဒီတင်ကြီးမာဆိုတဲ့ပန်းကလေးထာဝရလမ်းလမ်းနေတာဖွင့်ကားနေတာဟာမြင်စီကျင်တာတင်ကြီးမာဆိုတဲ့ပန်းကလေးဘလို့ရောင်မျိုးနဲ့လာဆိုးတာမှအကူဆရာမကြိုက်ငားလေလားတင်ကြီးမာတင်ကြီးမာဆရာကိုချစ်လားဟင ်ချစ်ချစ်ပါရဲ့ဆရာချစ်ပ ါဆရာကိုချစ်ဆရာဖြစ်စေခြင်းဆုံးเสียอเมียนๆซุนะแจกไก่ลูกเสียวันมาเปี่ยงจู้ซาบาเนาะเนาะบีหลูตาดิเยอัตแป้งมะซาวกูเกเดนเนี่ยနှလုံးละเสียวันเปี่ยงจู้ซาบาเสียตีนจีมากูပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတလုံးမှတ်မိအောင်မလားမသိဘူးဘနဲ့မပါချီပလာနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုเกเดนသွားခဲ့တယ်ဒေါက်တာနော်မန်ဘက်သွန်းတို့လူနှလုံးละတဲ့เสียวันเปี่ยงจู้ซาလိုက်ပါเนาะเสียกูฉิดเด้ซื่อแต่อดิเภยยောက်ตองนี่จู้ซะไล่ซะมาตะเป้อ่ะเนาะ ตินติมาตินติมาจู้ซะบะจู้ซะบะแม่กูเสียเลย เสียตองอ่ะเปลี่ยนถั่วละไอ้เฉิงคามานี่ตินจีมาอกางซงเฉิงอกางซงเฉิงเนี่ยอกางซงเฉิงนี่ผิดอ๋อจู้ซะหิงส่องนี่เนาะเนาะตินจีมา တင်ကြီးမအခုဆရာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့စကားလေးတွေကိုပြောဖို့ကြိုးစားထားပါမဆရာလေ းတက်ကစီလားကံရည်ရင်းအနှမေးရင်းမြည်ရင်းစိတ်ချမိကြလို့အပြုံးနေမိနေကြသူဒီလူရဲ့ဘုရားကတည်အောင်ညွှန်ရလေသလားပူရင်နေမေးကိုတန်ရလေးဒီဝအစီကံတော်ရေးတူတူလဲတူတူမြေချွေမျက်စိတည်းငယ်ငယ်တကယ်ဒီလောက်ဘူးမမပြေနိုင်အောင်အတပေးချရရဲ့ဘယ်သူလူသူမလဲသူအသေးရဲ့မယာလေးမြတ်တော်လားထွက်ပြေတိတိလားအသာသာမုန်ဆိုးရဲ့ဒီမျိုးမှခေးလွင့်ရင်လုံးတီထုနုခါဘူ သောတာရှင်များနားဆင်ခဲ့ကြရတဲ့ဇီဇလန်းအရှိရွာသူဆိုတဲ့မြစ်တာဘွဲ့တန်ဇလန်းဖြစ်ပါလေဇီဇလန်းကိုသဘာဝစာစုဒါရိုက်တာဘီကူဝါကခန်းစားစီစဉ်ပြင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဇီဇလန်းကိုပြည်ပြင်းစွာပါဝင်ပြုဆောင်ထားကြသူများကတော့အတန်မင်းသားနိုင်လင်းအကယ်ဒမီငင်းချင်းကြီးအကြံမင်းသားမောင်မောင်မြင့်အောင်ရွှေချံတန်းမြင့်ဖြာပုံသိမ့်လောက်ဥက္ကလာမြတ်ဆိုင်ဦးအေးမူအေးမြင့်နဲ့ရင်ကြီးမူတင်တင်တို့ဟာအထူးပါဝင်လောက်ရှားထားပါနောက်ခံမျိုးကြွတည့်လောက်တော့နောက်တွင်းသူ့အဖွဲကတိခတ်ပြီးပြီးအတန်ကိုထင်းကျော်ဆန်ကတာဝန်ယူချမ်းပြီးပေးထားပါတယ်မောင်တန်းထွန်းအမှုပညာထုတ်လုပ်ရေးမှာမူပိုင်ထုတ်လုပ်ကတပီလုံးအတွက်ဇော်မင်းဦးတေးတံတွင်အမှတ်319ဘိုးချုပ်လန်းရန်ကုန်မြို့မှာတာဝန်ယူချမ်းချီပေးမိဖြစ်ပါကြောင်းစစ်တော်သားရှင်အပေါင်းထာဝရရှင်လန်းချမ်းကြီးကြပါတယ်